on the beat, yeah, guy. Paralang sinuwing kita. Diyan sa'yo, mas maliwanag. Sa camera mong kami, titingin ko lang na pamalit. Sino dyan, may exit na damit. Sagot ko na pagkain pagdating. Dahil tayo ay malaya, kayo medyo makulay. Pero dahan-dahan dahil gusto ko pang umuwi. Masyado pa akong bato para mamblema. Di naman to pa unahan na karera. Ayokong tumanda, pwede ba na teka? Mag-intay ka muna, takot pa ko sa kakalabasan. Sa sinasabi nyo, takipan tenga. Sa pangbing isti na bumabang na kutsenta. Buhay sobrang sarap parang novela. Taas ka may lahat ng kababang sipi. Lahat ay sisigin sa loob na parang jeepney. Habang ang alman ng parang pinakaripi. Baka mamaya makita mo kung isa TV. Oh, taas ka may lahat ng kababang sipi. Lahat ay sisigin sa loob na parang jeepney. Habang ang alman ng parang pinakaripi. Baka mamaya makita mo kung isa TV. Oh no, oh no. Chinelas ko, sino nagtago? Kahiya sa nakilala natin bago. Siguraduhin mo lahat ay magkasya sa litrato. Huwag mo lang kong itatag dahil paalam ko'y hindi nila alam na mas malayo. Ang sarap ng hangin, iisang tabi mo na ang galit. Huwag mong pansinin tingin ng mga masama na pahiwatig. Ganda ng paligid para bang ayokong umuwi na sa atin. Oh, masyado pa akong bato para maproblema. Di naman to pa unahan na karera. Ayokong tumanda, pwede ba na teka? Mag-intay ka muna, takot pa ko sa kakalabasan. Sa sinasabi nyo, takipan tenga. Sobrang bilis din na bumaba na kutsenta. Buhay sobrang sarap parang novela. Taas ka may lahat ng kababang sipi. Lahat ay sisigin sa loob na parang jeepney. Habang ang alam ng parang